Povestea târfelor mele triste, de Gabriel García Márquez. 3. Cum se numea oare? Madama nu-mi spusese. Când vorbea de ea, spunea doar copila, iar eu am prefăcut cuvântul în nume de botez ca lumina ochiului sau cea mai mică dintre caravele. Notă. Ninia înseamnă copilă și Ninia del Ojo înseamnă și lumina ochiului, pupilă. Cea mai mică dintre cele trei caravele cu care a pornit Columb în prima sa călătorie din 1492, când a descoperit lumea nouă, se numea Ninia. Am încheiat nota. În plus, Rosa Cabarcas le punea pupilelor ei câte un nume diferit pentru fiecare client. Pe mine m-a amuzat să le ghicesc după fețe și de la bun început am fost sigur că acela al copilei era lung, ca Filomena, Saturnina sau Nicolasa. La asta mă gândeam când ea s-a întors pe partea cealaltă în pat, rămânând cu spatele la mine, și mi s-a părut că lăsase o baltă de sânge de mărimea și forma trupului. A fost o spaimă instantanee până am constatat că era umezeala sudorii pe cearșaf. Rosa Cabarcas mă sfătuise să mă port dedicat cu ea, pentru că nu-i trecuse încă sperietura de prima oară. Mai mult, cred că însăși solemnitatea ritualului îi agravase frica și a fost nevoie să-i mărească doza de valeriană, căci dormea atât de liniștită că ar fi fost păcat să fie trezită fără dezmierdări. Așa încât am început să o șterg cu prosopul, cântându-i în șoaptă cântecul Delgadinei, fata cea mică a regelui, iubită cu dragoste neîngăduită de părintele ei. Pe măsură ce o ștergeam, ea îmi arăta pe toate părțile trupul asudat în ritmul cântecului meu. Delgadina, Delgadina, tu-mi vei fi comoara dragă. A fost o plăcere nețărmurită, deoarece ea suda iar pe o parte când tocmai o ștersesem pe cealaltă, ca să nu se termine în veci cântecul. Scoală-te, Delgadina, pune-ți fusta de mătase, îi cântam la ureche. La sfârșit, când servitorii regelui o găsiră moartă de sete în pat, mi s-a părut că, auzind numele, copila mea fusese gata să se trezească. Așadar, era ea, Delgadina. M-am întors în pat cu chiloții aceia imprimați cu sărutări și m-am întins lângă ea. Am dormit până la 5 în torsul respirației ei domoale. M-am îmbrăcat în graba mare, fără să mă spăl, și numai atunci am văzut sentința scrisă cu ruș de buze pe oglinda de deasupra chiuvetei. Tigrul nu mănâncă departe. Știu că azi noapte nu era și nimeni nu putuse intra în cameră, așa încât am luat-o drept darul diavolului. Un tunet înfiorător m-a făcut să încremenesc în ușă, iar odaia s-a umplut de mirosul prevestitor al pământului ud. N-am avut timp să scap neatins. Înainte de a găsi un taxi, s-a deslănțuit un potop dintre cele care devastează de obicei orașul din mai până în octombrie, fiindcă străzile cu nisip arzător care coboară spre fluviu se prefac în puhoaie ce duc cu ele tot ce întâlnesc în cale. Ploile din acel septembrie ciudat, după 3 luni de secetă, puteau fi și providențiale și pustiitoare. De îndată ce am deschis ușa casei, m-a întâmpinat senzația concretă că nu eram singur. Am reușit să văd blana trandafirie a pisicii care a sărit de pe sofa și s-a furișat pe balcon. În farfuria ei rămăseseră niște resturi de mâncare pe care nu i-o dădusem eu. Duhoarea urinei stătute și a excrementelor calde, însă spurcaseră totul. M-am apucat să studiez manualul cum studiasem latina. Scria acolo că pisicile scormonesc în pământ să-și ascundă murdăria și că, în casele fără curte, ca a mea, o fac în glastrele de plante sau în oricare alt loc ferit. Este bine ca din prima zi să li se pregătească o lădiță cu nisip pentru a le deprinde să-și facă treburile acolo și am procedat întocmai. Mai scria că în casă nouă motanii își marchează de la început teritoriul urinând pretutindeni. Și așa s-a și întâmplat, dar manualul nu spunea și ce trebuie făcut. Mergeam pe urmele lui ca să-i aflu obiceiurile, dar nu i-am descoperit ascunzișurile tainice, locurile de dormit, pricinile toanelor lui volubile. Am încercat să-l învăț să mănânce la anumite ore, să folosească lădița cu nisip de pe terasă, să nu se urce la mine în pat în timp ce dormeam și să nu adulmece alimentele de pe masă, însă nu l-am putut face să priceapă că acea casă era și a lui de drept, nu ca o pradă de război, așa încât l-am lăsat în voia lui. Pe înserat am înfruntat potopul și vânturile ca un uragan ce amenințau să dărâme casa. M-am apucat niște strănuturi unul după altul, mă dureau oasele capului și făceam febră, dar mă simțeam stăpânit de o forță și de o hotărâre pe care nu le-am avut în veci, la nicio vârstă și pentru nicio cauză. Am pus găleți pe jos să curgă apa din crăpăturile tavanului în ele și mi-am dat seama că apăruseră altele noi de iarna trecută. Cea mai mare începuse să inunde partea din dreapta a bibliotecii. M-am repezit să salvez autorii greci și latini care își făceau veacul acolo, dar scoțând cărțile am dat de un șuvoi puternic care curgea dintr-o țeavă spartă în spatele zidului. L-am oprit înfundând niște cârpe cât am putut de bine ca să am răgazul să pun la adăpost cărțile. Zgomotul aversei și urletul vântului se întățiră în parc. Pe neașteptate, un fulger fantomatic și tunetul ce-l însoțea au impregnat aerul cu un miros pătrunzător de pucioasă, rafalele sparseră geamurile balconului și furtuna cumplită dinspre mare rupse zăvoarele și năvălie în casă. Totuși, nu trecură 10 minute și se opri ca prin farmec. Un soare splendid zvântă străzile pline de mormane de resturi și căldura reveni. După ce a trecut potopul, aveam în continuare senzația că nu eram singur în casă. Singura mea explicație e că, așa cum se uită faptele reale, pot stărui în minte și unele care n-au existat niciodată, de parcă s-ar fi petrecut aievea. Căci, dacă evocam furia potopului, nu mă vedeam doar pe mine în casă, ci veșnic însoțit de Delgadina. O simțisem atât de aproape în noaptea aceea, încât îi percepeam susurul respirației în dormitor, zbaterile obrazului pe perna mea. Numai astfel am înțeles că am putut face atâtea într-un timp atât de scurt. Mi-aminteam de mine, cocoțat pe scaunul bibliotecii și mi-o aminteam pe ea trează, cu rochița înflorată, primind cărțile spre a le pune la loc sigur. O vedeam fugind dintr-o parte într-alta a casei, luptându-se cu furtuna, udă luarcă de ploaie și cu apa până la glesne. Îmi aminteam cum a pregătit a doua zi un mic dejun care n-a existat niciodată și cum a pus masa în vreme ce eu ștergeam pe jos și făceam ordine în casă după naufragiu. N-am să uit vreodată privirea ei întunecată pe când mâncam. De ce m-ai cunoscut atât de bătrân? I-am răspuns adevărul. Vârsta nu e cea pe care o ai, ci aceea pe care o simți. De atunci am avut-o în minte atât de limpede că făceam cu ea tot ce pofteam. Îi schimbam culoarea ochilor după starea mea de spirit, de culoarea apei dimineața la trezire, de culoarea siropului când râdea, de culoarea focului când o supăram. O îmbrăcam potrivit vârstei și împrejurărilor ce țineau seama de schimbările mele de dispoziție. Neștiutoare îndrăgostită la 20 de ani, târfă de salon la 40, regina a Babiloniei la 70, sfântă la 100. Cântam duete de dragoste de Puccini, bolerouri de Agustin Lara, tangouri de Carlos Gardel și ne încredințam încă o dată că acela care nu cântă nu-și poate nici măcar imagina ce înseamnă fericirea de a cânta. Astăzi știu că nu a fost o nălucire, ci încă un miracol al primei iubiri din viața mea, aflate abia la 90 de ani. Când casa a fost orânduită, am sunat-o pe Rosa Cabarcas. Sfinte Dumnezeule, a exclamat auzindu-mi vocea, am crezut că te-ai înnecat. Nu putea înțelege cum de petrecusem încă o noapte cu copila, tot fără să o ating. Ai tot dreptul să nu-ți placă, dar cel puțin poartă-te ca un adult. Am încercat să-i explic, însă ea schimbă brusc subiectul. Oricum, am în vedere pentru tine alta, puțin mai mare, frumoasă și tot fecioară. Tatăl vrea să o dea în schimbul unei case, dar se poate aranja să-ți iasă mai ieftin. Mi-a stat inima în loc. Asta-mi mai lipsea, am protestat îngrozit. O vreau tot pe cealaltă și fără greșeli, fără certuri, fără amintiri triste. La telefon s-a așternut un moment de tăcere și, în sfârșit, vocea supusă cu care a spus parcă pentru ea însăși. Mă rog, asta trebuie să fie ceea ce doctorii numesc demență senilă. M-am dus la 10 noaptea cu un șofer renumit pentru ciudata virtute de a nu pune întrebări. Am luat cu mine un ventilator portabil și un tablou de Orlando Rivera, dragul nostru Figurita, un ciocan și un cui să-l atârn. În drum m-am oprit să cumpăr periuțe de dinți, pastă, săpun parfumat, apă de colonie, pastile mentolate. Am vrut să aduc și o vază frumoasă și un buchet de trandafiri galbeni ca să alung piaza rea a florilor de hârtie, dar n-am găsit nimic deschis și am fost nevoit să furt dintr-o grădină străină o creangă de caprifoi înflorit de curând. Urmând instrucțiunile madamei, am ajuns prin strada din spate, de pe partea cu apeductul, pentru ca nimeni să nu mă vadă intrând pe poarta mare a grădinii. Șoferul m-a prevenit. Ai grijă, învățatule, în casa asta se omoară. I-am răspuns, dacă o fac din dragoste, nu-mi pasă. Curtea era în besnă, dar licăreau lumini pline de viață în ferestre și din cele 6 camere se auzea o babilonie de melodii. Între a mea am deslușit glasul cald al lui Don Pedro Vargas, tenorul Americii, cu un bolero de Miguel Matamoros. Am simțit că eram gata să mor. Am împins ușa cu sufletul la gură și am văzut-o pe Delgadina în pat, ca în amintirile mele, goală și dormind liniștită pe partea inimii. Înainte de a mă culca, am făcut ordine pe măsuța de toaletă, am pus ventilatorul nou în locul celui ruginit și am atârnat tabloul în locul în care ea l-ar putea vedea din pat. M-am întins lângă ea și am cercetat-o încetul cu încetul. Era aceeași de la mine de acasă, aceleași mâini care mă recunoșteau pe bâșbâită în întuneric, aceleași picioare cu pași gingași ce se confundau cu cei ai motanului, același miros de sudoare ca al cearșafurilor mele, degetul cu degetarul. De necrezut, văzând-o și atingând-o în carne și oase, mi se părea mai puțin reală decât în amintirile mele. E un tablou pe peretele din față, i-am spus. L-a pictat Figurita, un om pe care l-am iubit mult cu toții, cel mai bun dansator de bordel care a existat vreodată și cu un suflet atât de mare că era milă și de diavol. L-a pictat cu vopsea de corăbii pe pânza pârlită de un avion care s-a izbit de munte în Sierra Nevada de Santa Marta și cu pensule înșchebată de el din fire de păr de la câinele lui. Femeia pictată e o călugăriță pe care a răpit-o dintr-o mănăstire și s-a căsătorit cu ea. Îl las aici, să fie primul lucru de care dai cu ochii când te trezești. Nu-și schimbase poziția când am stins lumina la ora 1, iar respirația îi era atât de ușoară că i-am luat pulsul ca să o simt vie. Sângele îi alerga prin vene cu fluiditatea unui cântec ce se ramifica până în colțurile cele mai îndepărtate ale trupului ei și revenea la inimă purificat de dragoste. Înainte de a pleca în zori, am desenat pe o hârtie liniile mâinii sale și le-am dat să le citească divei Sahibi, ca să-i cunosc sufletul, și mi-a zis așa: o ființă care spune numai ce gândește, e desăvârșită la treburi manuale, are contacte cu cineva care a murit, de la care așteaptă ajutor, dar se înșală. Ajutorul căutat e chiar lângă ea. Nu a cunoscut bărbat, dar va muri bătrână și măritată. Acum are un bărbat oacheș, care nu o să fie bărbatul vieții ei. Ar putea face 8 copii, însă o să se hotărască numai pentru 3. La 35 de ani, dacă face ce-o îndeamnă inima și nu mintea, o să mânuiască bani mulți, iar la 40 o să primească o moștenire. O să călătorească mult, are viață dublă și noroc dublu și își poate influența propriul destin. Îi place să încerce totul din curiozitate, dar o să se căiască dacă nu se lasă călăuzită de inimă. Chinuit de dragoste, am pus să se repare ravagiile furtunii și am profitat de asta ca să mai fac multe alte cârpeli pe care le tot amânam de ani de zile din lipsa de bani sau din lene. Am reorganizat biblioteca în ordinea în care citisem cărțile. La sfârșit am desființat pianola, fiind o relicvă de demult cu cele peste 100 de tuburi ale sale, și am cumpărat un pick-up vechi, dar mai bun decât al meu, cu difuzoare de înaltă fidelitate, care au făcut casa și mai spațioasă. Aproape că m-am ruinat, dar m-am simțit răsplătit cu prisosință de miracolul de a mai fi în viață la vârsta mea. Casa renăștea din propria cenușă, iar eu pluteam în iubirea pentru Delgadina cu o intensitate și o fericire de care n-am avut nici când parte în viața mea. Grație ei, m-am confruntat pentru prima oară cu felul meu firesc de a fi în vreme ce mi se scurgeau cei 90 de ani. Am descoperit că obsesia mea ca fiecare lucru să fie la locul lui, fiecare treabă la timpul ei, fiecare cuvânt să aibă tonul potrivit, nu era răsplata cuvenită a unei minți ordonate, ci dimpotrivă un întreg sistem de simulare inventat de mine ca să ascund neorânduiala naturii mele. Am descoperit că nu sunt disciplinat din virtute, ci ca reacție împotriva neglijenței mele, că par generos pentru a-mi masca micimea de suflet, că exagerez cu prudența din neîncredere, că sunt tolerant ca să nu mă las pradă acceselor de furie pe care abia mi le stăpânesc, că sunt punctual numai ca să nu se afle cât de puțin mă interesează timpul altora. Am descoperit în sfârșit că dragostea nu e o stare a spiritului, ci un semn al zodiacului. Am devenit altul, am încercat să-i recitesc pe clasicii care m-au călăuzit în adolescență și n-am fost în stare. M-am cufundat în lecturi romantice la care renunțasem atunci când mama a vrut să mi le impună cu strășnicie și prin ele am ajuns să fiu conștient că forța invincibilă care a împins lumea înainte nu e iubirea fericită, ci aceea neîmplinită. Când gusturile mele muzicale au intrat în criză, m-am descoperit învechit și bătrân și mi-am deschis sufletul desfătărilor în voia hazardului. Mă întreb cum m-am putut lăsa pradă acestei amețeli perpetue provocate de mine însumi și de care mă temeam. Pluteam printre nori rătăcitori și îmi vorbeam în fața oglinzii cu vaga speranță de a afla cine sunt. Starea mea de delir era atât de intensă încât, într-o manifestare a studenților cu pietre și sticle, am fost nevoit să mă înfrânez din răsputeri ca să nu mă pomenesc în fruntea lor cu o lozincă ce mi-ar fi proclamat adevărul. Sunt nebun de dragoste. Istovit de amintirea de neîndurat a Delgadinei adormite, am schimbat fără umbră de rea voință spiritul articolelor mele duminicale. Oricare ar fi fost subiectul, le scriam pentru ea, pe ea voiam să o fac să râdă sau să plângă și în fiecare cuvânt îmi puneam întregul suflet. În locul comentariilor tradiționale dintotdeauna, le-am făcut sub forma unor scrisori de dragoste pe care oricine și le putea însuși. Am propus la ziar ca textul să nu fie cules la linotip, ci să se publice cu caligrafia mea florentină. Redactorului șef, bineînțeles, i s-a părut încă o dovadă de vanitate senilă, dar directorul general l-a convins cu o frază care încă mai circulă slobodă prin redacție. Nu te lăsa înșelat, nebunii înțelepți o iau înaintea viitorului. Reacția publică a fost neîntârziată și entuziastă prin nenumărate scrisori de la cititori îndrăgostiți. Unele texte ale mele erau citite în buletinele de știri de la radio ca urgențe de ultimă oră și s-au făcut copii la Shapirograph sau la Indigo, care se vindeau ca țigările de contrabandă pe la colțurile străzii San Blas. De la bun început a fost limpede că erau rodul dorinței mele arzătoare de a mă exprima, dar m-am deprins să țin seama de asta când mă așterneam la scris și veșnic foloseam cuvintele unui bărbat de 90 de ani care n-a învățat să gândească precum un bătrân. Comunitatea intelectuală, ca de obicei, s-a arătat timorată și împărțită și până și grafologii la care te așteptai cel mai puțin au iscat controverse prin analizele eratice ale caligrafiei mele. Ei au fost cei care au semănat discordie, au întețit polemica și au făcut ca nostalgia să fie la modă. Înainte de sfârșitul anului, mă înțelesesem cu Rosa Cabarcas să las în odaie ventilatorul electric, obiectele de toaletă și tot ce aveam să mai aduc în viitor spre a ne face viața mai ușoară. Soseam la 10, întotdeauna cu ceva nou pentru ea sau pentru plăcerea amândurora și petreceam câteva minute scoțând recuzita ascunsă ca să montez decorul nopților noastre. Înainte de a pleca, nici când mai târziu de 5, puneam din nou totul la loc sub cheie. Odaia rămânea atunci la fel de dezolantă cum fusese la început, când era destinată iubirilor triste ale clienților întâmplători. Într-o dimineață am auzit că Marcos Perez, glasul cel mai ascultat la radio încă din zori, hotărâse să-mi citească articolul duminical în buletinul de știri de luni. Când am izbutit să-mi țin în frâu sila, am spus speriat: știi tu, Delgadina, faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne pomenim că stă și ne privește mereu din fața patului. Într-una din zile am rămas să iau micul dejun cu Rosa Cabarcas, care începea să-mi pară mai puțin decrepită în pofida doliului strict și a bonetei negre care îi acoperea sprâncenele. Gustările ei de dimineață erau renumite ca grozav de gustoase, având o cantitate de piper care te făcea să plângi. La prima îmbucătură, ca focul viu, i-am spus cu lacrimile și roindu-mi: la noapte n-o să am nevoie de lună plină să-mi simt fundul în flăcări. Nu te plânge, a replicat ea, dacă te arde, e pentru că l-ai încă, slavă Domnului. A fost surprinsă când i-am pomenit numele Delgadinei. Nu se numește așa, zise, se numește... Nu-mi spune, i-am tăiat vorba, pentru mine e Delgadina. Ea dădu din numeri. Mă rog, la urma urmelor ea ta, dar mi se pare un nume de diuretic. Notă, Delgadina este diminutiv de la Delgada, care în spaniolă înseamnă slabă, subțire la trup. Am încheiat nota. I-am povestit de cuvintele despre tigru pe care copila le scrisese pe oglindă. Nu se poate să fi fost ea, a spus Rosa, pentru că nu știe să citească și nici să scrie. Atunci, cine? Ea dădu din numeri. Poate să fi fost cineva care a murit în odaie. Eu profitam de gustările acelea să mă destăinui Rosei Cabarcas și îi ceream vreun hatâr neînsemnat pentru comoditatea și înfățișarea atrăgătoare a Delgadinei. Ea încuvința, fără să stea pe gânduri, ca o școlăriță pusă pe ștrengării. Ce caragios, mi-a spus într-un rând. Mă simt de parcă mi-ai cere mâna ei. Și, fiindcă veni vorba, i se năzări. De ce nu te însori cu ea? Am rămas încremenit. Serios, a stăruit, îți iese mai ieftin. La urma urmelor, la vârsta ta, problema e dacă mai ești în stare sau nu mai ești, dar mi-ai spus că ai rezolvat-o. I-am ieșit în întâmpinare. Sexul e consolarea care îți mai rămâne când nu-ți ajunge dragostea. Ea a izbucnit în râs. Ah, învățatule, am știut întotdeauna că ești un bărbat grozav, că ai fost mereu și mă bucură că ești tot așa, în vreme ce dușmanii tăi se dau bătuți. Pe bună dreptate se vorbește atâta despre tine. L-ai auzit pe Marcos Perez? Toată lumea l-aude, i-am răspuns, ca să punem punct acestui subiect. Dar ea a insistat. Și profesorul Camacho Icano, la emisiunea Despre toate câte puțin, a spus ieri că lumea nu mai e cum era, fiindcă n-au mai rămas mulți bărbați ca tine. La sfârșit de săptămână am găsit-o pe Delgadina cu febră și tușind. Am trezit-o pe Rosa Cabarcas ca să-mi dea vreun leac făcut în casă și mi-a adus în odaie o trusă de prim ajutor. După 2 zile, Delgadina zăcea fără vlagă și nu se putea întoarce la rutina de a coase nasturi. Doctorul îi prescrisese un tratament ca pentru o gripă obișnuită ce avea să treacă într-o săptămână, dar s-a alarmat de starea ei generală de malnutriție. Am încetat să o mai văd, dar am simțit că-i duceam dorul și am profitat să aranjez camera fără ea. Am adus și un desen în peniță de Cecilia Porras, pentru toți stăteam în așteptare, cartea de povestiri a lui Alvaro Cepeda. Am adus apoi cele 6 volume din Jean-Christophe de Romain Rolland ca să-mi amăgesc nopțile de veghe. Și astfel, când Delgadina s-a putut întoarce, a găsit camera vretnică de o fericire sedentară, aerul purificat cu un insecticid parfumat, pereții trandafirii, lămpile cu lumini diferite, flori proaspete în vaze, cărțile mele favorite, tablourile frumoase ale mamei atârnate altfel după gusturile de azi. Schimbasem radioul vechi cu unul cu unde scurte, pe care îl puneam numai pe postul de muzică clasică, pentru ca Delgadina să învețe să doarmă cu Cvartetele de Mozart, dar într-o noapte l-am găsit pe un post specializat în bolerouri la modă. Era gustul ei de bună seamă și mi l-am asumat fără să sufăr, căci și eu îl cultivasem cu tot entuziasmul în zilele mele cele mai bune. Înainte de a mă întoarce acasă a doua zi, am scris pe oglindă cu batonul de ruj: copila mea, suntem singuri pe lume. Cam în perioada aceea am avut ciudata impresie că se maturiza înainte de vreme. I-am comentat Rosei Cabarcas, iar ei i s-a părut firesc. Împlinește 17 ani pe 5 decembrie, mi-a zis, un săgetător perfect. M-a neliniștit că era atât de reală încât împlinea ani. Ce i-aș putea face cadou? O bicicletă, mi-a spus Rosa Cabarcas. Trebuie să străbată tot orașul de 2 ori pe zi ca să meargă la cusut nasturi. Mi-a arătat în magazia din spatele prăvăliei bicicleta pe care o folosea și, într-adevăr, mi s-a părut o rablă nevretnică de o fată iubită atât de mult. Însă m-a impresionat ca dovadă palpabilă că Delgadina exista în viața reală. Când m-am dus să cumpăr cea mai bună bicicletă pentru ea, n-am putut rezista tentației de a o încerca și am dat câteva raite la întâmplare pe platforma magazinului. Vânzătorului, care m-a întrebat ce vârstă am, i-am răspuns cu cochetăria bătrâneții: merg pe 91. Vânzătorul mi-a spus exact ce doream. Arătați cu 20 mai puțin. Eu însumi nu-mi explicam cum de nu-mi pierdusem practica de pe vremea liceului și m-am simțit în al 9-lea cer. Am început să cânt. Mai întâi pentru mine, în șoaptă, iar apoi în gura mare, cu ifose de mare Caruso, printre tarabele pestrițe și circulația nebună din piața centrală. Oamenii mă priveau amuzați, îmi strigau, mă îndemnau să particip la înconjurul Columbiei în scaun cu rotile. Eu le făceam cu mâna un salut de navigator fericit, fără să-mi întrerup cântecul. În săptămâna aceea, în chip de omagiu pentru luna decembrie, am scris alt articol îndrăsneț: cum să fii fericit pe bicicletă la 90 de ani. În noaptea zilei ei de naștere, i-am cântat Delgadinei cântecul întreg, i-am sărutat tot trupul până am rămas fără suflare și raspinării, vertebră cu vertebră până la fesele gingașe, partea cu alunița, cea a inimii ei neistovite. Pe măsură ce o sărutam, căldura trupului îi sporea și împrăștia un parfum de sălbăticiune. Ea mi-a răspuns cu înfiorări noi în fiecare palmă de piele și în fiecare am găsit o căldură diferită, o savoare proprie, alt geamăt și la toate a răsunat pe dinăuntru într-un arpegiu, iar sfârcurile i-au înflorit fără să le ating. Începeam să ațipesc către ziua când am simțit un fel de zvon de mulțime în largul mării și o panică printre catarge care îmi înfiorară sufletul. Atunci m-am dus la baie și am scris pe oglindă: Delgadina, comoara mea, a început să adie briza Crăciunului. Una dintre amintirile mele cele mai fericite a fost tulburarea care m-a cuprins într-o dimineață ca aceea ieșind de la școală. Ce-i cu mine? Învățătoarea mi-a spus buimacă: Vai, copile, nu vezi că adie briza? După 80 de ani am simțit-o iar când m-am trezit în patul Delgadinei și era tot decembrie, care se întorcea punctual cu cerul lui diafan, furtunile de nisip, vârtejurile de pe străzi care smulgeau acoperișuri și le ridicau fustele fetelor de liceu. Orașul căpăta atunci o rezonanță fantomatică. În nopțile cu briză, strigătele din Piața Mare se puteau auzi până în cartierele cele mai înalte, de parcă ar fi fost la o aruncătură de băț. Nu de puține ori se întâmpla ca rafalele din decembrie să ne ajute să ne găsim prietenii împrăștiați prin bordeluri îndepărtate, luându-ne doar după sunetul vocilor lor. Totuși, odată cu briza, mi-a sosit și vestea proastă că Delgadina nu putea petrece Crăciunul cu mine, ci cu familia. Dacă detest ceva pe lumea asta, sunt sărbătorile obligatorii în care lumea plânge fiindcă e fericită, focurile de artificii, colindele aiurite, ghirlandele de hârtie creponată fără nicio legătură cu un prunc care s-a născut acum 2000 de ani într-un staul sărman. Cu toate acestea, când s-a înnoptat, n-am putut ține piept nostalgiei și m-am dus în odaie fără ea. Am dormit bine și m-am trezit lângă un urs de pluș care mergea în două labe, de parcă ar fi fost polar, și un bilet care spunea: pentru tăticul urât. Rosa Cabarcas îmi spusese că Delgadina învață să citească de la lecțiile mele scrise pe oglindă și literele ei frumoase mi s-au părut admirabile, însă Rosa m-a dezamăgit cu vestea proastă că ursul era darul ei, așa că în noaptea anului nou am rămas acasă băgându-mă în pat de la 8 și am dormit fără gânduri triste. Am fost fericit pentru că atunci când s-a făcut 12, printre bătăile furioase de clopote, sirenele fabricilor și ale pompierilor, gemetele vapoare, zgomotele de împușcături și de petarde, am simțit că Delgadina a intrat în vârful picioarelor, s-a culcat lângă mine și m-a sărutat, atât de reală că mi-a stăruit în gură mirosul ei de mentă.